Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 23 lutego, minęła 22. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Na początek Skawina, to od niej zacznie się walka o czyste powietrze w Polsce. Nowoczesna składa do prokuratury zawiadomienie w sprawie antysemickich wpisów senatora Bąkowskiego. W maju Stany Zjednoczone przeniosą swoją ambasadę w Izraelu z Tel Awiwu do Jerozolimy. Od Skawiny ma się rozpocząć zapowiedziana wczoraj przez premiera Mateusza Morawieckiego walka o czyste powietrze w Polsce. To pierwsza gmina, która dostanie od rządu pieniądze na termomodernizację budynków. Skawina jeszcze w tym roku dostanie 1 000 000 zł w ramach programu pilotażowego na termomodernizację około 20 budynków. Już trwają prace nad podziałem tych pieniędzy, mówi wiceburmistrz Skawiny Tomasz Orzuk. Ta termomodernizacja nie powinna kosztować więcej jak 50 tysięcy za obiekt, czyli mówimy o objęciu tym prepilotażem około 20 budynków. Rozwiązania wypracowane w Skawinie zostaną wpisane do ustawy i będą obowiązywały w całym kraju. W Skawinie jest około 6 tysięcy budynków ogrzewanych tak zwanymi kopciuchami, czyli piecami, które nie spełniają żadnych norm ekologicznych. To powoduje, że miasto jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych w Polsce i w Unii Europejskiej. No kopczą takim smrodami, taki smród, że idzie się udusić do miasta, jak dojdzie. Muszę w nocy wychodzić, żeby oddychnąć. Ciężko się oddycha. Władze gminy liczą na to, że po pilotażu otrzymają pieniądze na termomodernizację przynajmniej 1000 budynków. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Rząd zapowiada wydanie 750 milionów złotych na termomodernizację około 16 tysięcy domów w 22 gminach z najgorszym powietrzem. To po decyzji Unijnego Trybunału Sprawiedliwości, który uznał, że wartości dopuszczalne dla stężenia pyłów były i są w Polsce regularnie przekraczane od 2007 roku. Nowoczesna składa do prokuratury doniesienie na senatora PiS-u Waldemara Bąkowskiego, który udostępnił wczoraj na swoim profilu na Facebooku film zmontowany z fragmentów nazistowskich filmów propagandowych z przed 75 lat. Żydowscy policjanci z warszawskiego getta biją w nim Żydów. Wcześniej udostępnił też link do artykułu jednego z portali pod tytułem Prawda Żydów w oczy kole. Kolaboracja Żydów z Niemcami podczas II wojny światowej jest faktem. Zamieszczenie przez senatora Bąkowskiego takich wpisów w mediach społecznościowych nie tylko uwłacza godności senatora, ale także w naszej opinii stanowi nawoływanie do nienawiści na tle rasowym, na tle narodowościowym. Posługiwanie się materiałami niemieckiej propagandy oraz usprawiedliwianie antysemityzmu w naszej ocenie wypełnia znamiona przestępstwa z artykułu 256 Kodeksu Karnego, który właśnie zakazuje nawoływania do nienawiści na tle narodowościowym. Mówi szefowa klubu Nowoczesnej Kamila Gasiuk-Pichowicz. Wczoraj wieczorem decyzją prezesa PiS-u Jarosława Kaczyńskiego Waldemar Bąkowski został zawieszony w prawach członka partii oraz klubu parlamentarnego. Polscy pracownicy nie lubią podnosić swoich kwalifikacji. Tak wynika z raportu, czy polscy pracownicy myślą o rozwoju przygotowanego przez firmę Grant Thornton. Ponad połowa pytanych, 58%, twierdzi, że w ostatnim roku nie podejmowało żadnych działań mających na celu rozwój zawodowy bądź osobisty. Jak mówi autorka raportu Monika Smulewicz, najczęściej dotyczy to osób z wykształceniem podstawowym. 70% pracowników z podstawowym wykształceniem, czyli tych pracowników zatrudnionych na stanowiskach fizycznych, nie podnosi w ogóle swoich kwalifikacji zawodowych. 68% osób z wykształceniem średnim nie robi nic ze swoim doskonaleniem zawodowym i 44% osób z wykształceniem wyższym. Bardzo lubimy się szkolić w pracy. Na pewno? Na pewno. Tak, sama szkole w pracy. Może niechętnie się wydaje pieniądze na szkolenie, jak trzeba zapłacić. To jest inna sprawa. My jesteśmy takim społeczeństwem, które jest bardzo przyzwyczajone do tego, że musi otrzymywać. I to, co obserwujemy w komentarzach do naszego raportu na portalach internetowych, to bardzo często pracownicy podnoszą argument, że pracodawcy nie finansują im szkoleń i muszą ponosić te koszty z własnych środków. To zależy od szkolenia. Czasami lubimy, a czasami podejrzewam, bardzo niechętnie to robimy. Głównym celem, dla którego Polacy dokształcają się, jest chęć rozwoju osobistego. Tylko co trzeci pracownik dokształca się dla celów zawodowych. W maju na 70. rocznicę ogłoszenia niepodległości przez Izrael USA przeniosą swoją ambasadę w tym państwie z Tel Awiwu do Jerozolimy, podał amerykański Departament Stanu, potwierdzając wcześniejsze medialne doniesienia w tej sprawie. Jak pisze Reuters, Palestyńczycy zareagowali na tę decyzję ze złością. Decyzja podjęta przez Trumpa już 6 grudnia została z radością powitana natomiast przez władze państwa żydowskiego. Izrael uważa Jerozolimę za swoją odwieczną i niepodzielną stolicę. W Trójce o 19:00, w Jedynce o 20:30, jutro na antenach obu stacji Polskiego Radia dwa koncerty z cyklu Wszystko co najpiękniejsze. Oba odbędą się w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Najpierw wystąpią artyści skupieni wokół projektu Męskie Granie Orkiestra 2017, potem zabrzmi Dymitr Szostakowicz. Jeśli ten koncert prezentowany jest nie tylko na jednej z anten, ale będą tym razem aż dwie anteny, z tym większą radością przychodzimy na te koncerty, prowadzimy je i z tą większą radością zapraszamy Państwa na nie. Mówi kierownik muzyczny radiowej jedynki Paweł Sztompka, a to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jutro najmocniej śnieg ma padać na południu i na wybrzeżu, najwięcej słońca w zachodniej części kraju i na północy. Na termometrach minus 9 stopni na Suwalszczyźnie, minus 5 w środkowej części kraju, minus 1 na zachodzie i nad morzem. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jest takie miejsce w centralnej Polsce, bardzo wyjątkowe, gdzie ogrom miłości przeplata się ze smutkiem. Gdzie przywraca się wiarę w ludzi, odbudowuje poczucie własnej wartości, daje opiekę i nadzieję na lepsze jutro. W zamian otrzymuje się szczęśliwe spojrzenia, meldające ogony i pobrukiwanie ze szczęścia. W przytulisku dla zwierząt w Głownie przebywa 80 psów i 20 kotów. Opiekę nad nimi sprawują członkowie i wolontariusze w Towarzystwie Przyjaciół Zwierząt Arkadia w Głownie. Bez ich pomocy nie byłoby tak wielu szczęśliwych adopcji psów i kotów. Wspierając TPZ Arkadia w Głownie, pomagasz zwierzętom. Sprawdź, jak to zrobić. www.przytuliskoglowno.pl. Ogłoszenie społeczne. Zalew zgiełku. Dobry wieczór Państwu, Krzysztof Zalewski przy mikrofonie. Słuchają Państwo audycji Zalew Zgiełku. To była PJ Harvey z piosenką Victory. Dlaczego Victory? Ponieważ dzisiejsza audycja nosi tytuł Zwycięstwo. Zainspirował mnie do tego tytułu oczywiście Kamil Stoch, ale również internauci, którzy podpowiedzieli mi ten tytuł. No cóż, ja powoli kończę trasę Zalewski Śpiewanie Mena. Trochę szkoda, że już kończę, bo dostarczają nam te koncerty wielu wzruszeń. Dzisiaj mało spałem, długo jechałem ze Szczecina, ale ogólnie jestem zmęczony, acz szczęśliwy, że mogę spotkać się znowu z Państwem. A co u Państwa? Myślicie Państwo, że żartuję? Otóż w ogóle nie żartuję. Możecie Państwo do mnie pisać na 71335. A teraz klucza zwycięstwa Motorhead i Live to Win. Nieodżałowany Lemmy Kilmister. Zawsze Motorhead, zamiast piątej kawy polecam Motorhead, zawsze działa. W mojej audycji musi być akcent polski, więc tym razem będzie zespół Armia. Ja nie jestem może wielkim entuzjastą wokalu pana Budzyńskiego, natomiast jestem fanem płyty Legenda i jestem fanem Roberta Brylewskiego. Swoją drogą dzisiaj po raz piąty chyba obejrzałem sobie wywiad z Robertem Brylewskim, kiedy opowiada o zespole Kryzys, wywiad z 80 roku, on ma wtedy 18 lat. Polecam Państwu, naprawdę. Jesteśmy przeciw wszystkim, którzy są przeciwko nam. Przeciwko wszystkim, którzy ograniczają naszą swobodę i wolność. Takie rzeczy mówi na przykład 18-letni Robert Brzylewski. No cóż, z płyty Legenda, tytuł Zwycięstwo dzisiejszej audycji, cóż mogłem wybrać? Utwór Niezwyciężony. Ależ tłuste te gitary są, bryla na tej płycie. Stopa Żyżylewicz, świętej pamięci na bębnach. Piękna płyta, polecam Państwu Legendę Armii. Pozdrawiam Sebastiana z Jeleniej Góry, który jedzie do Lyonu i ma 12 godzin drogi przed sobą. Życzę wytrwałości i zwycięstwa na tej drodze. A teraz coś z zupełnie innej beczki. Zespół Brazilian Girls. I jak się wygrywa, no to ktoś też musi przegrać, więc będzie numer Losing Myself. Czyli panna traci głowę. Występuję tutaj z Davidem Byrne'em z Talking Heads. Jest to zespół, który bardzo serdecznie Państwu polecam. Nowojorczycy, nikogo tam nie ma z Brazylii. Bardzo eklektyczną muzykę grają, a najbardziej niezwykłą postacią z tego zespołu jest wokalistka Sabina Siubba, która urodziła się we Włoszech, włada 6 językami i jeżeli posłuchają Państwo nagrań Brazilian Girls, to często Sabinie zdarza się przeskakiwać ni stąd, ni zowąd z jednego języka w drugi i na przykład kawałek zwrotki śpiewa po angielsku, a później kawałek po niemiecku, potem po francusku. Tutaj w piosence Losing Myself z Davidem Byrne'em, Brazilian Girls. coast and everybody knows, I guess, even though it isn't far, I never go. Lost and found in baggage claim. Don't ask me if I know my name, and I don't think these are my clothes, you know. I'm losing myself. I'm shocked that I'm still hanging around, and now I realize I'm coming back again. I'm on the beach with so-and-so. Who's laughing now, you'd like to know? Well, take a walk around this little heart, my friend. I'm losing myself. Better than I ever did. Looking like a true star. Mogą Państwo powiedzieć, że to był dosyć oczywisty wybór, ale umówmy się, to jest genialna piosenka, absolutnie ponadczasowa i niech będzie, że mam przeciętny gust, ale uwielbiam ten numer. Elton John, I'm Still Standing z płyty Too Low for Zero z 1983 roku. Poza tym chciałem odrobinę wiosny wprowadzić w Państwa życie. Zresztą ostatnio tak wyglądam za okno, to marzec zupełnie, nie mają Państwo takiego wrażenia, mimo że luty. Odpowiem też na pytanie, bardzo się cieszę, że Państwo do mnie piszą. Jest bardzo poważne pytanie. Krzysztofie, czy wolałbyś zjeść delfina czy rekina? Rekina. To już mamy załatwione. Natomiast ponieważ puściłem mega hit, to teraz mam prawo puścić nieco zwariowaną piosenkę. Ponieważ zwycięstwa są chlebem powszednim sportowców, więc będzie piosenka o sportowcu. Kamil Stoch dał nam przykład. Kamil Stoch, jak zwyciężać mamy, a tak w światowym, że tak powiem, na całym świecie dał nam przykład Magic Johnson, jak zwyciężać mamy, więc Red Hot Chili Peppers i bardzo energetyczna piosenka pod tytułem Magic Johnson. Żeby państwo widzieli, jaki mam szeroki uśmiech teraz na twarzy. Ta piosenka tak na mnie działa. Red Hot Chili Peppers i Magic Johnson. A teraz będzie creme de la creme. W końcu uda mi się puścić w audycji Zalew Zgiełku Franka Zappę. Czekałem na to od samego początku. Moja ulubiona piosenka Franka Zappy, Inca Roads. Od 10 lat słucham tej piosenki w te. I bardziej skupiałem się na warstwie muzycznej. Coś tam słyszałem, że jest mowa o jakimś pojeździe latającym, który ląduje w Andach, więc myślałem sobie, że jest to luźne nawiązanie do katastrofy samolotu z 72 roku, kiedy to rugbyści urugwajscy rozbili się w Andach i przeżyli tam przez 72 dni, zanim udało się sprowadzić pomoc. No więc pomyślałem, że sportowcy, że zwycięsko wyszli z opresji, że świetnie będzie się to nadawać do dzisiejszej audycji. No ale przygotowując się do dzisiejszego spotkania z państwem, przeczytałem cały tekst i okazuje się, że bardziej tam chodzi o te teorie spiskowe, że kosmici nawiedzali Inków i że to UFO ląduje w Andach. To jest z płyty z 75 roku, czyli już na rynku była książka Danikena, Rydwany Bogów, więc Zappa trochę kpił, że tak powiem, z braci progrokowej, która inspirowała się tego typu lekturami. No ale cóż, niech to będzie po prostu moje małe zwycięstwo, że w końcu mogę puścić państwu mój ulubiony, najulubieńszy utwór Franka Zappy. Szczególną uwagę polecam zwrócić na Ruth Underwood, która gra tam na marimbie, na kotłach oraz na wibrafonie. Przeurocza perkusistka. Frank Zappa i Inca Roads. Such a thing to love. dead of the hair go pump. Somewhere around the dead of the hair go pump. Somewhere around the Indians heard on the bell, carve up the hill. That's Ruth. To była Ruth Underwood, która na końcu ten wybitny przebieg zrobiła po wszystkich instrumentach, które stały koło niej. To był Frank Zappa i Inca Rhodes. Pytanie jest od słuchacza: Krzysztofie, czy uważasz, że ostatnie odkrycia w Peru potwierdzają teorię, iż człowiek jednak jest wynikiem ingerencji rasy pozaziemskiej? Ciekawi mnie twoje zdanie. Otóż nie wiem. Po pierwsze, po wtóre, ja wolę myśleć, że te wszystkie odkrycia, takie nie do końca wyjaśnialne, są dowodem na to, że kiedyś istniała tu bardzo rozwinięta cywilizacja, nasza ludzka, tylko potem zmiótł nas kataklizm. Gdyby teraz na przykład przyszedł kataklizm, to z naszych iPhone'ów i komputerów i tego typu rzeczy raczej nic by nie zostało. Ostałyby się jedynie kamienne budowle. Takie jest moje zdanie. Teraz będzie Dr. John, czyli kolejny absolutny as, który działa od 50. lat. W 2011 roku został wpisany w Rock and Roll Hall of Fame. Grał ze wszystkimi. Proszę bardzo, niech państwo wymienią kogokolwiek, to on na pewno z nim grał. Ostatnio grał nawet z muzykami z Black Keys, kiedyś grał trasę z Ringo Starrem. No, ze wszystkimi grał. Wszystkich zna, jest absolutnym geniuszem. Może nie w takim jazzowym stylu jak Zappa, rozbudowanym, bardziej takim voodoo bluesowym. Dr. John i Quitters Never Win, bo jak wiadomo, winners never quit. Mm-hmm. you that quitter never win. And a winner don't never win. To był Dr. John. Bardzo, bardzo, bardzo polecam go Państwa uwadze. No skoro już jesteśmy zwycięzcami, już wszystko się udało, to należy nam się jakaś feta, jakaś fiesta, jakiś dzień balu, czyli Celebration Day. Będzie Celebration Day Led Zeppelin i oczywiście wszystkiego najlepszego z okazji urodzin dla pani Marty z Wrocławia. Faces cracked from smiling, all the fears that she's been hiding. And it seems that pretty soon everybody's gonna know. Jak już wejdę w 70 lata, to mam problem, żeby z nich wyjść. Od zapy jesteśmy w 70 latach, już doktor John był 74, teraz byli Cepelini z 70 roku, no i obiecywałem sobie, że w dzisiejszej audycji z Ale w Zgiełku nie będzie Davida Bowie. No ale się nie udało. Zwycięstwo, czyli Bohaterowie, czyli jedna z najpiękniejszych piosenek, jakie kiedykolwiek ktokolwiek napisał. Piosenka Heroes z drugiej części trylogii berlińskiej, współtworzonej przez Davida Bowie razem z Brianem Eno. Piosenka Heroes, 1977 rok. No i jestem wzruszony cały. A tak było zwycięsko. Tak się trzymałem dzielnie. Ten numer zawsze mnie rozkłada na łopatki. Jeszcze przez chwilę mogą Państwo do mnie pisać na 71335. Słuchają Państwo audycji Zale w Zgiełku. Teraz będzie The Clash w utworze, który oryginalnie wykonywał zespół The Crickets. Walczyłem z prawem, ale prawo wygrało. Walczyłem z prawem, ale prawo wygrało. I fought the law. The law and the law won. I needed money 'cause I had no. Słuchają Państwo, a w zasadzie słuchali Państwo audycji Zalew z Giełku. Audycję zrealizowała Agnieszka Łukasiewicz, produkował Piotr Kordaszewski, przy mikrofonie Krzysztof Zalewski. No cóż, prawo wygrało, ale przecież nie na zawsze. Wszystkim Państwu życzę małych i dużych zwycięstw. A zamiast Stonesów, bo mieli być na koniec Stonesi, piosenka Winning Ugly, ale stwierdziłem, że Stonesów sobie zostawię, jak bardziej będą mi pasować do audycji, będę mógł coś puścić z Exile on Main Street albo ze Sticky Fingers, więc pożegnam się niejako klamrą. Życzę Państwu, żeby trafił się Wam As Peak w talii, The Ace of Spades. That's the way I like it, baby. I don't wanna live forever. And don't be.